посилали гінця за самогоном, щоб потім якісь Марусі хором нап'ялити в туалеті. Вони раділи неймовірному щастю бути вільними, наче маленькі діти. Це навіть розчулювало Лаврентія, який волочив ногу, що її невдовзі повинні були знов ламати, бо зрослася, говорили неправильно, кістка, хоча соснівські мужики одностайно наголошували: «Крутить, мовляв, Санич, хоче тебе звести із світу». Як назло, Юлія перестала відвідувати Лаврентія, і він зробився на кілька тижнів безпорадним, як та дитина. Ото тоді цим і скористався вчитель. «Ти доведи, що Бог таки є!» Напався він зовсім несподівано на Лаврентія. «Відкривай святе письмо, сам побачиш. А що мені усує тріпати ім'я його?» «То значить, твій Бог такий боягузливий, як і ти?» «Бог посоромлений ніколи не буває. Хто його може посоромити, коли він великий батько усього, що тут лежить перед очима, і того, що не відкрито нашим мізкам? Він і тебе, кликушу, створив, але не для того, щоб ти погань лазив по його образу гнилими своїми пеньками. Значить, твій Бог відбирає свободу. Ти не ладен, не маєш волі сказати про нього щось правильно, тобто правдиво. А я й говорю правдиво, те, що думаю. Можливо, ти теж говориш те, що думаєш, але у твоїх словах немає правди. Ти носиш з собою зло. Якщо ти не перестанеш його носити, то воно знищить тебе. Софістика. Ти мені краще доведи про неіснування його, а тоді стрибай. Один момент, старий, один момент. Людина створила таку річ, як цивілізація. Вона створила весь цей світ, у якому ти, старий, обертався. Вона створила комп'ютер, який проробляє інформацію, яку годі людині осмислити. Вона створила тисячі машин, яких тобі, первісному чоловіку, осягнути не під силу. Що на це скажеш? З твоєю прямотою недалеко й до канави. Якщо твоя розумна машина може сама мислити, без людської допомоги, любити, вибирати друзів, помилятися, шукати, усе без людської інформації, яку ти в неї вкладаєш, вона є бездуховною залізякою. Це, напевно, зараз знає і першокласник. Чи може вона діяти так, як людина? Навряд. Тоді хто змусив людину рухатися, будувати собі житло? Напевне, вона сама, але кимось навчена. Що рухає повітря? Ти говориш, природа? Але природа не розкладає атоми, не здиблює землю. Вона є частиною того, що перечислене включає. Де взялася людина? Може, з мавпи? Але ти покажи мені ту мавпу. Ніхто її не бачив. Як вибухнула галактика? Сама по собі? З чиєїсь волі, як говорять учені, з ірраціональних сил. Тоді, якщо існує щось ірраціональне, то що воно таке? Це та неохопна безкінечність, яка включає у себе і галактику, і вибух, і всесвіт, і життя в найдрібніших його частинах. Тоді ми приходимо до того, що приймаємо на віру. За Христом пішли не найрозумніші, а віруючі. Інтуїція стоїть вище розуму, бо проникає у суть речей глибше. Інтуїція змушує працювати мозок в іншому напрямку, шукаючи порятунку не у власних силах, а десь вище, там, звідки приходять всі наші гаразди і негаразди. Ми скаржимось на них, а вони приходять, ми обминаємо їх і отримуємо ще більше. Ми почуваємося нещасними, але Христос сказав: «Прийдіть до мене, всі страждущі і нужденні, і я упокою вас». Віра – це той кисень, яким дихає риба, коли занурюється на великі глибини. Вода – суть нашого життя, а ми – риби. Хіба ти бачив, щоб риба жила без води? І чи бачив ти рибу, яка вилізла на сушу, щоб дихати повітрям? Так і людині. Тяжко зректися від земного, але і без божественного. Вона – суть трупа смердючого. Так маленький сухотний учитель помалу м'якнув, а під кінець чомусь нітився, Нічого не говорив Лаврентію, а тільки відходив, скоса поглядаючи на соснівських мужиків, що смоктали брунатну махру і балушили очі на двох співрозмовників.